ett litet öreblick. Bare ditt øreblikk. Ja. Ja, hallo, det er alias Knagg her. Ja, det var det jeg tenkte. Ja, og hei Lars, er det deg? Hva i all verden gjør du hjemme nå? Du skulle jo vært her i studio. Programmet er jo begynt allerede. Hjemme? Jeg er her i studio. Er du i studio? Men hvor jeg? Men da det jo meg som hjemme da jo. Ja. Alias, ikke rør noen ting. Spill en plate eller sånt nå, så kommer jeg med en gang. Ja, okay. Ikke rør noen ting. Ok. Spill en plate, ja, det kanskje ingen noe med det, skal vi se. Må vi trykke på en bryter nå, skal vi se. Her det så innmari mange brytere. Så her står Harald Barli, så nei, jeg tror jeg skal ha en kvinnelig vokalist, ja. Skal vi se her. Minnie Riperton, da jeg. Simple Things. Da var den platen slutt, og ja, programlederen han har ikke kommet til nå, så jeg får vel finne på noe annet så lenge da.